وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم من النار. تنندليا ندرسيت يا كتاب أحكام الجنائز للعلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. نتوقف على مسألة يا مشوني مشوني يا مشو كتاب هيجي ambayo yanafungamana na zile bid'a ambazo kwa zimezushwa katika masuala ya mazishi, na tupo katika faslu ya ziyaratul qubur, mambo ya kuzuru makaburi na yale ambayo yalikuwa yamezuliwa ndani yake katika masuala hayo. Tupo katika jambo la 204 al-istighafatu bil mayyit, kutaka nusra kwa mayyit. Al-istighafatu bil mayyit, kutaka nusra kwa maiti. Minhum, miongoni mwao. Kwa kaulihim, kama kauli yao wanasema, ya sayyidi fulani, ewe bwana wangu fulani, aghithni, nipe nusra mimi, au unsurni, au nusuru mimi, ala adui, juu adui yangu. Huyo ambaye alikuwa anaitwa hapo amekwisha fariki ima miaka na miaka, au amekufa karibuni. Kwa hiyo mtu anaomba kwa maneno hayo, hilo ni jambo ambalo la kumshirikisha Allah subhanahu wa ta'ala, kwa sababu Allah ametaka aombe yeye tu, wala asishirikishwe katika ibada za kuombwa na ibada zake zote asishirikishwe pamoja na yeye mwingine yoyote. Hayo yaangalie katika alqaidatul jalila sahifa 14 na vile vile 17 na 124 al-Bakri asema. Pia angalia katika kitabu ar-Raddu ala al-Bakri, radd ya Bakri katika sahifa ya 30 mpaka 31, na vile vile katika sahifa ya 38 na sahifa ya 56 na 144. Vile vile angalia katika kitabu Sunan wal Mubtada'ati katika sahifa ya 124. Uzushi wa 205 ya intiqadu, kuitakidi, anna almayyita, kwamba maiti yatasarrafu fil umur duna Allahi ta'ala, kuitakidi kwamba maiti anaweza kuendesha mambo pasi na Allah subhanahu wa ta'ala. Kuna watu wanaitakidi hivyo kwamba maiti anaendesha mambo kinyume na Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa hiyo mtu anapopata na shida, yeye huenda katika kaburi la walii fulani au la baba yake au la mama yake au la yote katika watu wake wa karibu, walipokuwa hai walikuwa wakimsimamia mambo yake. Kwa hiyo anakwenda pale, anasema tangu ufe napata shida, napata hichi, napata kile, kwa hiyo la kuomba nisaidie na hivi na hivi, anamwacha kumwelekea Allah, anamuomba maiti. Kwa hiyo hiyo ni shirki na ni jambo ambalo lilikuwa halitakani Muislamu ambaye alikuwa anaitakidi ile kwa sahihi akawa anayafanya mambo hayo. Pia angalia hayo katika kitabu Sunan wal Mubtada'ati katika sahifa ya 118. Jambo la 206, al-ukufu inda al-qabri wa mujawaratu indahu kuweka makazi ya kama itikafu vile, kwamba mtu kukaa mbele ya kaburi, yani kukaa muda mrefu sana kama mtu manake amekaa itikafu. Ndio maana akatumia neno alwaqufu, yani alwaqufu maana yake kwamba kukaa katika mfumo wa kuchukua muda mrefu sana kama vile itikafu, inda alqabri, mbele ya kaburi. Walmujawaratu indahu, na kufanya ujirani mbele ya ile kaburi. Na mtu akikua anakaa sana makaburini na ikawa haeleweki lengo lake ni lipi, basi huenda kwa pengine akawa amesidiwa na masi ya kishetani. Kwa hiyo kuna majini ambao wanapenda kukaa sehemu za makaburini, kwa hiyo wao wanamvuta katika sehemu zile za makaburini kwenda kukaa katika yale makaburi. Sasa huenda ikawa amesidiwa na jambo hilo. Iangalie hayo katika kitabu Al-Iqtida'u katika sahifa 183 na 210. Zushwa 207. Al-khuruju min ziyarati al-maqabir, kutoka katika ziara kuzuru makaburi. Alati, makaburi ambayo yu'adhimunaha, wakawa wanaadhimisha yani hayo makaburi hayo. Wakawa wamekwenda kufanya ziara, sasa washafika katika ziara, washafanya ile ziara yao, wanakusudia kutoka pale sehemu za makaburini. Watatokaje? Watatoka kimbele mbele, watatoka kinyume nyume na yale makaburi wanaheshimu. Kwa hiyo wao al-khuruju kutoka min ziyarati al-quburi, kutoka min ziyarati al-maqabir, kutoka katika sehemu za makaburini. Allati, sehemu ambazo yu'adhimunaha, ambazo wanazitukuza kwa sababu ya wale waliolala pale. Ala kahkari, wanatoka kinyume nyume, yani hawakubali wao kwamba migongo yao ielekee yale makaburi, bali wao wanatoka kinyume nyume na makaburi, wameapa uso mpaka tena atakapokuwa sasa makaburi yaone tena, ndio hapo tena watageuka, watafanya nini? Watapanda gari zao na wataelekea safari zao. Sasa hilo ni katika jambo la uzushi, katika mambo ambayo kibida, na Muislamu wa kweli ambaye anaujua Uislamu hawezi kufanya mambo kama hayo. Angalie hayo katika kitabu Al-Madkhal katika juzuu ya 4 ukurasa 238. Vile vile angalia katika kitabu As-Sunan Walmubtadaati katika sahifa ya 69. Uzushi wa 208. Qaulu baadhu mudarwishin, qauli ya baadhi ya almudarwishin, asema alwafidina ila almuduni, asema almudarwishu, kauli ya baadhi ya wale watu ambao walikuwa wanaishi katika sehemu za vijiji. Alwafidina ila almuduni, ambao wao ni wageni katika miji, yani kauli ya baadhi ya wale ambao wanaishi katika vijiji. Alwafidina, ambao walikuwa ni wageni, ila almuduni, katika miji. Likhususi ziyarati kuburi man biha, hasa hasa wakati wa kuzuru makaburi ya wale ambao walikuwepo katika hiyo miji. Min al-amwati, min al-awliyai wal-amwat, katika wale ambao wanaogambiwa kwamba ni mawalii na maiti. Kwa hiyo wao wanatoka vijijini huko, wanakuja mijini, wanafikia kwamba pale mjini, labda Malindi au mji wote, labda Kulateni kuna makaburi ya mawalii, kuna makaburi ya kadha. Kwa wanapotoka shamba, wanapokuja mjini, wakija kufanya ziara zao hizo za hao masharifu wanaotakidiwa kwamba ni masharifu au mawalii, ama wanatakidiwa kwamba ni mawalii, wao huwa wana maneno ambayo wanasema, inda iradati au aubati ila biladihi, wakati wanapokusudia wao kurejea, yani inda iradati al-aubati, al-aubati bimaana iyabu wa rujua, yani wakati wanapokusudia, iradati kutaka au kusudia, inda iradati wakati wakusudia, al-aubati bimaana iyabu wa rujua, wakati wanapokusudia kurejea, ila biladihim, kurejea katika miji yao, wao husema al-fatihatu, al-fatiha, wanasema hivyo, li jamii sukani hadhihi baldati, kwa ajili ya wakazi wote wa mji huu, sayyidi fulan wa sayyidi fulan, kisha hapo wanataja majina yao, sayyidi fulan, wa usamihim, na huwaita majina yao kwa majina yao. ويتوجه إليهم ناهو إليكيا هاو ويشير نقوى شريا ويمسح وجهه نمتتنا هو نفنقص وصواكي سيد فلان نفنقص وصواكي سيد فلان نفنقص وصواكي سيد فلان سيد فلان نفنقص وصواكي كي يعني نمام بأمبال هو يكبدا نمام بأمبال هو الزوشي نهايو في ذيلي يميليزو غريق الكتاب والمدخل يكتك صحيفة يا سو المدخل بل كتك السنن والمتدات كتك صحيفة يا ستنة تسا وزوشي وميانبيل نتسا قوله قولي ياو أمبال نسيما السلام عليك يا ولي الله السلام يجياك اي ولي الله الفاتحة زيارة في شرف النبي فاتحة زيارة قليلة وتكوف وقد تكوف وامتوم صلى الله عليه وسلم والأربعة الأقطاب نا أربعة الأقطاب أنا سيما الأقطاب الأقطاب نجم يا قطب نا القطب مناك المحمور القائم المثبت في طبق الأسفل يعني كما هو ينكت كمالي ambao tabaka yake inakuwa iko chini kidogo kuliko katika zile tabaka nyingine ambazo tutazielezea. Anasema kwamba wal arba'at al aqtab na wale mawali wanne ambao wanajulikana kwa sifa ya aqtab, ambao hao wamethibiti katika ile tabaka ambayo walikuwa kunayo ambayo ya chini kidogo. Wal autat, na autat anakusudia kwamba hukama wa ruasa ni wale mahakimu na viongozi, pia ni katika cheo cha hao mawali wanaoitakidi wao, sio yani wal autat, lakini nimerukiza, ndio nimerukiza wal arba'at al aqtab, na wale mawali wanne ambao wanajulikana kwa jina la aqtab, ambao aqtabu ni wale ambao walikuwa wamethibiti katika ile tabaka yao ambao walikuwa kunayo. Na walanjab, alanjab anasema kwamba ni najmu, anasema jamu najib, ni wingi wa tamko najib, nayo ni sifa mushabaha, ni sifa ambayo inaonyesha yani sifa ya kufananisha, tadullu inajulisha ala thubuti man najaba rajulu najib au min najbi rajuli, inathibitisha na kujulisha juu ya uthibitifu wa ule utukufu wa mtu. Najib kwa maana nabil, na nabil maana yake kwamba fadhil karim. Kwa hiyo wal anjab na wale watukufu pia ni cheo hicho. Wal autad, al autad wanasema kwamba ni hukamau wa ruasa, pia ni katika vyeo ambao masufi mara nyingi hupeana, ni wale watu wenye hikma, wale alfukama wenye hikma, maneno yao yanakuwa na hikma. Waruasana wale viongozi ndio wanaitwa nani? Wanaitwa al-autad. Wa hamalati al-kitabi, na wale wabebaji wa kitabu. Wa wal-aghwas, na wale maghawas, pia ni vyeo ambavyo walikuwa navyo, maanake wale wenye kutakiwa nusra au ghawas. Wa ashabu as-silsila, na wale watu wa silsila, manake wana silsila yao kutoka kwa fulani kutoka fulani kutoka fulani. Washabu taarif, na watu ambao wa utambuzi, na watu wa utambuzi. Wal mudarrikin bil kauni, na wale wenye kudiriki sana ulimwengu, kwa maana wenye kumiliki ulimwengu sana, yani al mudarriku kathiru al idrak, mwingi wa kudiriki. Bil kauni, kudiriki ulimwengu, manake wamepewa majina hayo kwamba wao ndio wenye kusarifu ulimwengu, wenye kuendesha ulimwengu. Astaghfirullah. Yaani wamewapa sifa hizo. Wasairi awliya illahi, na baki ya wale mawali wa Allah, ala al-umum, juu ya jumla. Kafatan wote, jamia jamaan kwa ujumla wake. Ya hayyu ya qayyum, ya hayyu ya qayyum, ewe mwenye uhai, mwenye kusimamia mambo. Wa yaqra'u al-fatihata, na hapo tena mtu huwa anasoma suratul Fatiha. Wa yamsahu wajhahu, na upangusa mikono yake biadehi kwa mikono yake, yani wamsahu wajhahu biadehi, na upangusa uso wake kwa mikono yake. Wa yansarifu bidhahrihi, na uondoka kwa mgongo wake. sio kwamba mgongo anageuza akawaelekea yale makaburi, la, bali yeye anaondoka kimgongo mgongo, yani anakuja nyuma nyuma, anakuja anarudi arudi yale yakuwa makaburi yamepeusa mpaka tena, yani kisha kufika sehemu mbali anaweza akasudia kwa pembeni hivi, labda kuna mlango akapitia hivi pembeni makaburi akawa hakuyapa mgongo. Kwa hiyo anitakidi kwamba ni katika mambo ambayo yalikuwa ya kuwatukuza wale mawalii, kumbe anafanya mambo ambayo kibida na mengineyo ya kishirikina, na sifa za Allah kuwapa viumbe wa Allah ni jambo ambalo lilikuwa baya sana. Uzushi wa 210, rafa'ul qabri walbina'u 'alayha, walbina'u 'alayhi, kulinyanyua kaburi na kulijengea. Rafa'ul qabri, kulinyanyua kaburi, walbina'u 'alayhi, na kulijengea hilo kaburi. Hili ni katika jambo ambalo vile vile lilikuwa baya, ni jambo ambalo lilikuwa halitakikani, ni jambo ambalo lilikuwa halifai kabisa kwa Muislamu kuwa na jambo hilo au kulifanya jambo hilo katika sehemu za makaburini. Inawezekana ukasema kwamba Muislamu kuwa na jambo hilo vipi yani? Naam, sababu akifiliwa yeye kaburi la mtu wake anakwenda kulifanya, kunyanyua na kulijengea, ni jambo ambalo halifai Muislamu kuwa nalo au kulifanya jambo hilo. Yeye atakana kwamba wewe mbali nalo, watu wa bid'a ambao ndio wao kufanya mambo hayo. Haifai kujengea kaburi. Haifai kufanya nini? Kujengea kaburi. Mwingine anaweza kusema, lakini mbona kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam limejengewa vipi? Waliojengea ni nani? Maswahaba. Eh? Sio maswahaba. Haya waliojengea ni nani? Wafalme ambao wao wamejengea kaburi lile. Sasa lakini huoni kama manufaa hayo? Lau kwamba ingelikuwa haijajengewa, singepotea. Sisi tusingejua kaburi liko wapi. Kwani kaburi mwisho wake linafanya nini? Kaburi linapotea, hata ingepotea kwamba ingelikuwa nini? Ingelikuwa jambo tunajulikana kwamba Mtume amezikwa Madina. Sasa kama hatujaliona kaburi lake sawa, lakini kwamba najua kwamba Mtume amezikwa wapi? Amezikwa Madina. Kwani tuulizane hivi, jamani, haya makaburi ya mitume ambao waliotangulia, yanawezekana akapatikana sasa? Eh? Watu watasema tu kaburi la mtume fulani kwa sehemu fulani, kaburi la fulani kwa katika sehemu fulani, na mengineyo makaburi ya watu tu wengine, watu wakazusha kwamba hili hapa kaburi hili ni la mtu fulani yani. Yaani mtume fulani amezikwa hapa, kumbe wala sio mtume ambaye alikuwa amezikwa pale. Lakini watu wamezungua akili zao, wakawa wamezungika, wakaambiwa kwamba sehemu fulani amezikwa mtume fulani. Na zamani vile vile ilikuwa ikiambiwa kwamba katika miji hii kwamba kuna kaburi la mtume fulani amekuja huko akafia huko akazikwa. Umefahamu? Kumbe kaburi tu la jamaa fulani kwa somesha pale akafariki, akaambiwa kwamba mtume fulani watu wakawa wanatukuza mpaka wakamfikisha katika cheo cha utume, kumbe wala sio mtume. Sasa ni mambo ambayo yapo. Kwa hiyo wafalme ndio ambao walikuwa wamejengea. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam ameyakataza, na kuyakataza kwa Mtume sallallahu haitakani kwamba watu wayafanye, lakini tena wafalme, na haya nishasema mara nyingi sana, falme kiongozi akiamua jambo na akilisimamia, sisi raia kwa ile hatuwezi, hata tusemeje, tutasema. Na hata idara hii, aje rais hapa aseme, jamani, mimi idara sitaki kuwepo. Haya, tukaa sisi mara kwanza tumekuja, mara tatu bila shaka naweza tukabua Tanzania jeki sote. Umefahamu? Kisha tukatupwa nje. Umefahamu? Na ikawa kwamba pakatanda hapa polisi, majeshi, haya atasogea mtu. Amenda zangu dasa, njoo ukione. Umefahamu? Kwa sababu tayari kiongozi alishafanya, kashasema na yeye ana power, bila shaka kwamba haliwezi likafanyika jambo. Au akisema kwamba msikiti huu unataka kwamba hapa mbele pazikwe, mbele ya msikiti, kuna mtu atasema neno hapo, atasema, atamfahamisha mara mwanzo. Lakini kwamba ikiwa yeye ndo kashashikilia hivyo, hatuweza kufanya nini? Hatuweza kuweza kushindana naye, kwa sababu yeye ana nguvu. Kwa hiyo ndio hali inakuwa kama hivyo, na ndio wakitengenekea viongozi wakawa katika usawa wa dini, basi hata jamii inakuwa inatengenekea katika kiwango kikubwa kabisa, ikiwa viongozi wao wamesimama imara na akawa wao dini yao kubwa ni dini, basi mambo mengi yanakaa sawa. Kiangalia hayo katika kitabu alikitubau katika sahifa ya 63, vile vile angalia katika tafsiri suratul ikhlas katika sahifa 170, vile vile angalia katika safaru saada katika sahifa ya 57, Vile vile angalia katika sharhu suduri li Shawkani katika sahifa ya 66. Vile vile angalia katika sharhu tarikati al-Muhammadiyya katika juzuu ya kwanza kurasa 114 nambari 115. Uzushi wa 221 na 11. Atausiatu bi ayabna ala kabrihi binaan, usia kwamba pajengwe juu ya kaburi lake jengo. Kuna baadhi ya watu wala hawataki kujengea ile kaburi, lakini kwamba yeye huyo mtu anausia, jamani, ye mimi nitakapokufa kaburi langu mlijengee, msiliache tu hivi hivi. Kwa hiyo nataka kwamba mlijengee kaburi langu. Sasa kuhusia kwake huku ni kuhusia ambako ulikuwa kwa batil, kwa bida, na kunapelekea katika jambo ambalo kwa baya sana. Yangalia hayo katika Al-Khadimiyya ala tariqati al-Muhammadiyya katika juzuu ya 4 ukurasa 326. Uzushi wa 212, tajisisu al-qubur, kupakwa chokaa ya makaburi na kupakwa rangi yale makaburi, ni katika jambo ambalo lisilofaa kwamba watu wakawajengea wakapaka chokaa wakapaka rangi, au wengine wakajengea kisha wakapaka rangi, kujengea na kupaka rangi kote ni katika jambo ambalo lilikuwa limekatazwa. Yangalia hayo katika Al-Ighathatu juzuu ya kwanza kurasa 196 mpaka 198. Vile vile angalia katika kitabu Al-Khadimiyya ala tariqati al-Muhammadiyya katika juzuu ya 4 kurasa 324. Uzushi wa 213, nakshu ismi al-mayyit, kunakshi kwa maana kuandika jina la mayyit, wa tarehe mautihi ala al-qabri, na tarehe ya kufa kwake juu ya kaburi. Haya yapo hayapo? Yapo hayapo? Yapo. Ni jambo la uzushi, ni jambo la bid'a lile, ambalo kwamba kuandikwa jina la mayit na tarehe, amezaliwa tarehe fulani na amekufa tarehe fulani, ni katika mambo ambayo uzushi, ni mambo ambayo kibida, mambo ambayo hajafundishwa Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini leo nakuta anafanywa kwa wingi sana, ni kwa sababu watu ima ni majuhal, ni watu ambao wajinga hawajui dini yao, na ima watu walioanzisha jambo hilo walikuwa wanajua dini yao, lakini wameiga kutoka kwa nani? Kutoka kwa Kristo. Kristo wao wakizikana wanajengewa taizi kigae cha kufa mtu, kisha baadaye panaandikwa na tarehe pale, panaandikwa msalaba, na hata yale makaburi yale Israeli yanojengwa kuna aina fulani ya msalaba pale, lakini watu hawajui. Maana yake linakuja ile kaburi akesha baadaye, sasa kijazichi kinatandua kidogo, kisha inakuja gazi jingine kinatandua kidogo, kisha inakuja gazi jingine, yake ni msalaba. Sauli msalaba unakuwa hivi. Kwa hiyo umejengewa katika mfumo wa msalaba, lakini wao wanaona kwamba ndio makaburi yanapojengwa. Nimefahamu. Hai, kuna design ya msalaba. Wewe tembea makaburi ya makafiri ya Kristo kule bara, kisha tembea na makaburi ya Uislamu, utaona kwamba Uislamu umeja. Kwa sababu kwanza Uislamu hawana kutoka kwa mtume wao sallallahu alaihi wasallam jambo la kujengewa makaburi. Jambo hilo halipo. Ama makaburi yatapotea. Sawa, makaburi acha yapotee. Sababu ya ardhi inatekana baada ya miaka kukatika, yameshapotea, basi watu wataitumia ardhi. Lakini sio kwamba kaburi kwamba litunzwe likuwepo, yani kwamba lijengewe katika kutunzwa kwake, la, haifai hivyo. Kikaburi kutunzwa, inatekana litunzwe, lijulikane kwamba ile kaburi, lakini kutunzwa kwake sio kujengewa, wala sio kupakwa chokaa, wala sio kupakwa rangi, bali kutunzwa kwake maanake kama watu wanataka kupita, yani na panajulikana pana kaburi, basi kama kuna miti imesababisha sionekane kwamba ni kaburi, basi ile miti ifikofeko, watu wajue kwamba hili ni kaburi, ili watu si kanyage katika kaburi, sababu ni haifai kanyage katika kaburi. Yaangalie hayo katika kitabu Al-Madkhal katika juzuu ya 3 kurasa 272. Vile vile angalia katika Dhahabi fi Talkhis Al-Mustadrak, vile vile angalia, vile vile angalia katika Al-Ighathatu katika juzuu ya kwanza kurasa 196 na 198. Al-Khadimiyya ala tariqati Muhammadiyya katika juzuu ya 4 kurasa 322. vile vile angalia katika kitabu al-Ibda'u katika sahifa ya 95, vile vile angalia katika mas'ala ya 128 fakra kipengele cha kwanza mpaka cha sita, uzushi wa 214 bina'u al-masajid wal-mashahid 'ala al-qubur wal-athar, kujenga misikiti na mashhad makubwa, yani ya kumbukumbu ya makumbusho, ala kuburi katika sehemu za makaburini, wal athar na katika zile sehemu ambazo za athari ambao watu wamekufa, ni katika mambo ambayo yalikuwa yafai. Sasa mtu mwingine akaenda dina kule akakuta kwamba kumejengewa, wale shuhada wote wamejengewa, shuhada Uhudi wamejengewa ukuta ule, na wale Baqir Gharqan pamejengewa pale pakawekwa nini. Haya ni mambo ambayo kujengewa majumba na vitu kama hivyo, kama katika miji yetu inayofanyika, yote hayo ni katika mambo ambayo yalikuwa sio kwamba Uislamu umeelekeza hivyo. Uislamu haujaelekeza hivyo, wala Mtume SAW hajaelekeza hivyo, bali tawala tu zilizokuja ndio ambazo zilikuwa zimekuja na mambo hayo, na kwa sababu wao wana amount fulani inapoingia katika nini, katika ile serikali. Anasema angalia katika tafsiri suratul Ikhlas nambari 192, vile vile angalia katika kitabu al-Iktiba'u sahifa ya 6 na 158 Ar-Radd 'ala al-Bakri sahifa 233, vile vile katika al-Ibda'u sahifa ya 99 uzushi wa 215 itikadhu al-Maqabir masajida, kufanya sehemu za makaburini kuwa ndio msikiti, bisalati alaiha, kuswali juu yake, waindaha na kuswali mbele yake, kama ule msikiti wa Kurekwe pale makaburini uliokuwa katikati. Ule msikiti unatakana kwamba uvunjwe, ule msikiti kama makaburi yako tangu mwanzo pale, ndio watu wameanza kutanguliza makaburi, kisha wakaja na mawazo kwamba na kitu jengeni msikiti hapa. Ule msikiti unatakana ufanye nini? Uvunjwe. Lakini we yaseme hayo, yaani kwamba watu watakuona wewe ni kafiri mkubwa sana, watakuona wewe ufai na vitu kama hivyo. Lakini huu ndio sahihi, kwamba ule msikiti uliokuwa pale makaburini, so unajua ule uliokuwa Kurekwe pale katikati, ule msikiti unatakana kwamba uvunjwe, usikuwepo pale, na pale tena watu wazikane. Lakini watu kwa sababu sijui watu wakoje, na kwa sababu mwenendo wa Mtume SAW kwa wao uko mbali, ndio nakuta kwamba anafanyika mambo kama haya. Iangalie hayo katika kitabu al-Ibda'u katika sahifa 9, vile vile angalia katika fatawa juzuu ya pili ukurasa 186, na anaposema fatawa anakusudia fatawa ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na vile vile katika sahifa 178 pia katika juzuu ya 4 angalia katika sahifa 311 pia katika angalia katika Iktida'u Siratul Mustaqim, pia angalia pia ni kitabu cha Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah katika sahifa 200 katika sahifa 52 raja al-mas'ala, pia rejea katika mas'ala 128 fakra kipengele cha 8 na kipengele cha 9 sahifa jambo la 216 dafnu al-mayyit, kuzikwa kwa maiti fil masjid ndani ya msikiti, au bina'u masjid alayhi, au kujengwa msikiti juu yake. Haya ni katika mambo ambayo hayajathibiti vile vile, ni mambo ambayo kibida. Angalia katika kitabu Silahul Masajid sahifa 181 mas'ala ya 128 fakra kipengele cha 9 uzushi wa 217 istiqbalu al-qabri fi salah mal istidbari al-ka'ba, kuelekea kaburi katika swala. Mtu manake swala yake na swala anaelekea kaburi la walii fulani au la shekhe wake ambaye amefariki, mal istidbari al-ka'bati, pamoja na kukipa mgongo kibla, yani kukipa mgongo al-ka'ba. Kwa hiyo mtu manake anaelekea nini? Anaelekea kaburi la shekhe wake, sawa, yumo ndani ya swala na wengineo wakiomba, wanaelekea katika kaburi. Lengo na madhumuni kwamba wao, yani wanaitakidi kwamba huyu anaweza kawapa yale ambao wao walikuwa kunayo. Yangalia hayo katika al-Iktiba'u katika sahifa 218. na Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatun min Allah ni katika maulamaa ambao walikuwa amewapinga sana masufi, na ndio maana masufi hawampendi huyo kabisa. Yaani ukiwatajia tu Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, na kama yeye mtu ni sufi akisha labda akahudhuria darasa akaona hapa ametaja Sheikh al-Islam, basi anambia nimefahamu. Akitajwa mara ya pili, basi tamkuta tu darasa, ile darasa nilikwenda nilikuwa namnani, lakini da kumbe jamaa ni mwagundua mawahabi wale, nimefahamu wale jamaa kumbe mawahabi wakubwa wale, sababu tayari sasa hivi ishatajwa hivyo. Lakini baadaye tujasikia kwamba Sheikh Wesu hafai, si Sheikh Abdul Qadir Jilani hafai, si Sheikh Muhammad Nasr hafai, kadha wa kadha. Sasa ni watu kwa kweli wengi wao hawakusoma masala ya dini. Katika watu wa kisufi wale watu wa zikiri za kuoa ni watu ambao wengi wao hawajasoma masala ya dini, hawajasoma kabisa, isipokuwa wamefundishwa tawassuli. Kwa hiyo wakahifadhi ile tawassuli zao na wakawa kwamba wao wanazisoma, mpaka akaonekana kwamba huyu mtu sasa tunampa ukhalifa, kwa sababu anajua kuongoza hadhara vizuri, hadhara zile zao, hadhara za kibida zile, na anaweza kuongoza maulidi vizuri, anaweza kuongoza khitima vizuri, anaweza kuongoza haya na yale katika mambo ambayo ya uzushi ambao wao wamekuzwa nayo. Kwa hiyo sasa anaambiwa kwamba lete maji nikupe ijaza. Kwa hiyo sasa anatoa maji pale katika glasi na mweko peke yake, anakaa pale. Haya, kaa ima, anaweza kaambua fumba macho, au anawezekana kaambua haya kaa kwa mkao unyenyekevu. Basi shekhe pale tena glasi antema mule makoho mara kama 7 mpaka 11, kisha anachanganyisha anachanganyisha anachanganyisha yale makoho, kisha anampa jamaa yule anakunywa. Ndio wengi mnaona mazezeta, ndio wengi mnaona mazezeta, kwa maana kuna makoho ya mtu, na baadhi ya kati mikojo, baadhi ya kati kwamba mikojo yale. Ijaza leo itakuwa kidogo ngumu kidogo, unatekana kwamba uje baada ya maghrib au baada ya isha. Jamaa kashakojoa kojo lake kalitia kwenye chupa kama hii. Hii jaza kidogo ina uzito. Hii jaza kwa maana mnaambiwa kupe jaza hii ya ashabul aqtab, kutubul aqtab. Tena taja maneno ya kiajabu ajabu. Haya, kunywa jaza, lakini utekana umalize yote. Kwa hiyo mtu anakunywa mkojo wa binadamu wenzake, anaunywa wote ile mkojo. Umefahamu? Sasa kwa kweli ni hali ambazo zilikuwa mbaya sana, ni hali ambazo zilikuwa mbaya sana, na watu wanakunywa sema nimepewa ijaza peke yake. Ile ijaza japo mtu yote kweli, ijaza hiyo hakuna mtu ambaye alopewa. Simefahamu? Kwa sababu anamwambia kwamba ijaza hii ni ya peke yake, kwa sababu naona wewe ndio unanifaa na wewe ndio utakuwa mrithi wangu. Wewe lazima unirithi. Sasa miongoni mwa mambo ambayo anapewa anapewa mikojo. Nasallallahu alayhi wasallam. Naam. Kwa hiyo ni mambo ambayo yalikuwa hayafai. Anasema uzushi wa 218. Ittikhadhu al-quburi aidan. Kuyafanya makaburi kuwa ni sikukuu. Kwa maana watu wakawa wanakuja kuzuru katika makaburi kwa siku maalum, na akawa anakusanyika hapo, huko ni kufanya sikukuu na ni jambo ambalo kualitikana. Yaangalie hayo katika Iktibau Sirati Mustaqim katika sahifa 148, vile vile katika Al-Ighathatu katika juzuu ya kwanza kurasa 190 mpaka 193, vile vile katika Al-Ibda sahifa ya 85 mpaka 90, waraji al-faqra, na rejea katika kipengele cha 10 min al-mas'ala katika mas'ala 128. Tusomeni adhana na isha kabisa bi idhnillah tabaraka wa taala. Ala al-qabri, kuninginiza kandili juu ya kaburi, liatuhu, ili kwamba watu waje katika kaburi hilo, fayazuruhu, ili watu waje kuzuru. Taaliku kandili, kuninginiza kandili. Sasa hivi maendeleo yapo makubwa, watu wanakuta umeme mpaka katika lile kaburi pale, ili watu wapate kwenda kuzuru. Watu wakiona mbona kuna mwangaza kule, wanakwenda pale wanakuta kaburi limepambwa, limewekwa katika mazingira fulani, kwa pengine pale pakaandikwa maandishi kwamba omba dua zako hapa, fanya kadha, fanya hichi, fanya kile. Kwa hiyo mtu anakuwa anafanya. Sasa hayo yote ni katika mambo ambayo ya uzushi. Yaangalie hayo katika Al-Madkhalu, katika juzuu ya tatu, kurasa 273 na 278. Vile vile angalia katika kitabu Al-Ighathatu, uzushi wa katika safha 194 mpaka 198. Pia angalia katika kitabu At-Tariqatul Muhammadiyya katika juzuu ya 4 ukurasa 236. Pia angalia katika kitabu Al-Ibda'u katika safha ya 88. Mas'alatul Musharu ilayha anifa, mas'ala ambalo kwa mashiriwa vipunde fakratun, kipengele cha lam. Uzushi wa 220, nadhru zait wa shami'i, kuweka nadhiri ya mafuta wa shami'i na mshumaa. Li israji kabri, kwa ajili ya kuweka taa katika kaburi. Au jabali, au katika jabali. Au shajaratin, au katika mti. Angalia hayo katika kitabu al-islahu, kwa maana islahu al-masajid, katika safha 232 mpaka 233. Vile vile angalia katika kitabu al-iktibau, safha 151. Uzushi wa 221, qasdu ahli al-madinati, kukusudia watu wa mji wa Madina. Ziara ta kabri nabawi, kulama dakhalu al-masjida, kukusudia ziara ya kuzuru kaburi la mtume kwa watu wa Madina. Kila pale ambapo wanapoingia katika msikiti, au kharaju minhu, au pale wanapotoka kutoka katika msikiti. Hili ni jambo ambalo la kibida, na alhamdulillah watu wa Madina wanafahamu kwamba hili ni jambo la bida, hawafanyi. Watu wa Madina wale ambao walikuwa wamezaliwa pale wanafahamu kwamba hili ni jambo la bida. Ukiona watu kwamba wanafanya hivyo, wafahamu kwamba wao si watu wa Madina. Ukiona kwamba mtu akiingia msikitini, jambo la mwanzo anakwenda katika kuzuru kaburi la mtume, na akitaka kutoka msikitini anakwenda kuzuru kaburi la mtume, fahamu kwamba hao si katika watu wa Madina, ni katika watu ambao walikuwa hawafahamu Uislamu, kwa sababu ni jambo ambalo lisilotakiwa kwamba wewe kila utakapoingia msikitini kwamba uzuru kaburi la mtume, au kila unapotoka kwamba uzuru kaburi la mtume, kufanya hivyo ni uzushi. Mwingine akisikia haya akaona ndio inaonyesha mapenzi kwa bwana mtume. Sawa, unaonyesha mapenzi kwa bwana mtume, lakini mtume sallallahu alaihi wasallam hapendi hivyo. Huko wewe unakwenda kinyume na mwenendo wa mtume sallallahu alaihi wasallam. Au kharaj, anasema au kharaju min wa, kutoka katika sehemu hiyo. Angalia katika kitabu Ar-Raddu 'ala al-Akhna'i, katika safha 24, vile vile katika safha 150 mpaka 151, na vile vile katika safha 156 na 217 na 218. Vile vile angalia katika kitabu Ash-Shifa fi Huquqi al-Mustafa, angalia katika kitabu Ash-Shifa katika haki za Mustafa, lilqadhi Iyad, katika juzuu ya pili kurasa wa 79. Vile vile angalia katika mas'ala al-mutaqaddima faqra, kipengele cha 10, ameweka nambari, anasema wa kalikariha Malik dhalika, na kwa hakika ameachukia hayo al-Imam Malik. Faqala, akasema lam yablughuni, haijanifikia mimi, an awwali hadhihi al-umma, kutoka kwa mwanzo wa umma huu, wa sadriha, na wale wa mwanzo wake, annahum, kwamba wao kanu yafaaluna dhalika, kwamba wao walikuwa wakiyafanya hayo, kwa maana wale maswahaba mtume hawakufanya jambo hilo. Wa yukrahu, na panachukizwa, liman jaa min safarin au aradahu, kwa yule ambaye alokuwa amekuja kutoka katika safari akawa yeye lengo lake moja kwa moja kulikusudia kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo limechukizwa, na uchukizo huo maana yake wa tahrimu haramu. Au aradahu, au akalikusudia kaburi la mtume, akasema mimi na kwenda zangu Madina na kusudia kaburi la mtume sallallahu alaihi wasallam, jambo hilo limechukizwa na jambo ambalo lisilofaa, bali wewe unatekana utakapofunga safari kutoka hapa ukawa unakusudia kwenda Madina, basi kusudia msikiti wa mtume sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, sio kaburi la mtume. Natakana kwamba ukisudia safari kwenda Madina, kusudia msikiti wa nani? Wa mtume sallallahu alaihi wa sallam. La tushaddu rihalu illa ila thalathi masajidi, illa ila thalathati masajidi, pasifungwe safari isipokuwa pafungwe safari kusuliwa misikiti mitatu. Mtume sallallahu alayhi wasallam akataja kwamba Masjid al-Haram wa masjidi hadha, hajasema wa kabri tayari, hakusema wa kabri, bali amesema wa masjidi hadha, na msikiti wangu huu. Kwa hiyo safari ikifungwa, watu wakusudia kwenda Madina wakusudia msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, na sio kaburi la nani, la Mtume sallallahu alayhi wasallam. Mwingine anaweza kama kuna mtu ambaye amekubuhu katika ubida, amehudhuria darasa hapa akasikia maneno yake, umezidi tena, sababu usimkusudie bwana Mtume kwenda kumzuru, hii imezidi, mie darasa siji tena, usije. Simefahamu, usije. Lakini kwamba kinachotekana ukusudia msikiti wa Mtume sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wasallam, ndio mafundisho ya Mtume sallallahu alayhi wasallam. Qasdu ahli al-Madinati, kusudia watu wa mji wa Madina, ziyaratul qabri an-nabawi, ziara ya kuzuru kaburi la Mtume sallallahu alayhi wasallam, kullama dakhalu al-masjida, kila pale ambapo wanapoingia msikitini, au kharaju minhu, au wanapotoka msikitini. Kwa hiyo kila pale wanapokusudia kuingia msikitini, kwa hiyo wao jambo la mwanzo hawaendi katika msikiti wakaswali tahiyatul masjid, isipokuwa kwanza wanakwenda katika kuzuru kaburi, jambo ambalo silofaa, au kutoka katika msikiti ule, basi akitaka kutoka yeye kwanza anakwenda katika babu salam, na anakwenda kuzuru kaburi la Mtume. Anasema unakusudia ya juu au unakusudia ya chini? Wakadi kariha Malik dhalika, na kwa hakika amelichukia jambo hilo al-Imam Malik. Faqala, akasema, lam yablughuni, haijanifikia mimi habari, an awwali hadhihi al-umma, kutoka wa mwanzo wa umma huu, wa sadriha, na wale wa mwanzo wake, annahum, ya kwamba wao, kanu yafaluna dhalika, kwamba wao walikuwa wakifanyayo, wa yukrahu, na panachukiwa, illa liman jaa min safari, naam, isipokuwa yule ambaye alikuwa amekuja kutoka katika safari, illa ndio ambaye alikuwa ameruka, sio illa liman jaa min safari, isipokuwa yule ambaye alikuwa amekuja kutoka katika safari, akawa amekuja katika msikiti wa Madina, au arada huwa kwa kusudia msikiti wa Madina, yule ndio ambaye anafanya nini, anaruhusika kuzuru kaburi la Mtume sasa, kama sisi ambao tunatoka mbali, umefahamu, lakini tunaokusudia msikiti wana wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, tukaja pale katika ile msikiti wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, basi sisi tunaruhusika kwenda kuzuru katika kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini vile vile sio kwamba tushafika katika mji wa Madina pale na tushaingia katika hoteli zile, akisha sasa kila tunapoingia msikiti, kwa sababu unafika katika hoteli pale, katika msikiti wa Madina kuna hoteli nyingi pale ambazo zipo. Sasa utakapofika pale, wewe unakwenda kuzuru kaburi la nani, la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Lakini sasa ukisha kuzuru, sio kwamba kila unapoingia msikitini au kila unapo nini, kuna wengine wanakosa mpaka jamaa, kuna wengine wanakosa mpaka jamaa. Sasa ni jambo ambalo lilikuwa halitikani kabisa. Naam, uzushi wa 222, asafaru li ziyarati kabri, safari kwa ajili ya kuzuru kaburi lake Mtume sallallahu alaihi wasallam. Yaani mtu anafunga safari special, anakwenda kuzuru nini, kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Ni jambo ambalo lilikuwa litekani, ni uzushi. Kufanya hivyo ni uzushi. Yaani wewe uko katika mji wako wa Tanzania huko, ukasema jamani, ye mimi bana nafunga safari na kwenda kuzuru kaburi la Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kuna siku kuna mtu sikia ameniuliza nani, sikia rafiki yangu Mula au nani. Nikamwambia kuna kisa kile cha Bilali kile. Anatoka katika mji wa Sham, alihama katika mji wa Madina akaelekea katika mji wa Sham, kwamba panasimuliwa rafiki yangu Mula anasema kwamba nyinyi mashehe tunawasikia. Umefahamu? Kwamba Bilali alihama yeye kutoka katika mji wa Sham. Alihama kutoka katika mji wa Madina akahamia Sham baada ya kufanani, baada ya kwa Mtume. Ndio. Kwa hiyo baadaye akamwota Mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba kwa nini umenihama, huji kunitembelea, huji kunini, yaani kwamba huji kunifanyia ziara. Kwa hiyo baada ya kuamka asubuhi akawa anatoka na machozi, Bilal ibn Rabah. Kwa hiyo baada ya swala fajiri akasimama msikitini pale katika msikiti wa Sham, akamwambia jamani, leo nimekutana bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam singizini, kwamba ameniambia kwamba kwa nini sendi kumtembelea, kwa hiyo nafunga safari kwenda kuzuru kaburi lake. Ni kisa ambacho dhaifu, hakijathibiti. Kwa hiyo Bilal bin Rabah hajathibiti jambo hilo, na wao masahaba wote wanafahamu kwamba hilo jambo halifai, kwa sababu kilichokuwa kipo ni watu kufunga safari kuelekea msikiti wa Madina. Imeelewa? Ndicho ambacho kilichokuwa kimethibiti. Uzushi wa 223, ziaratuhu sallallahu alaihi wasallam fi shahri Rajab, kuzurua kwake Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwezi wa Rajab. Watu wanaweka mwezi maalumu wa kuzuru mwezi wa Rajab. Kwa ni jambo ambalo lilikuwa halifai. Sikieni hapo. Tutakuja kumalizia uzushi wa 224 na kumaliza kitabu moja kwa moja biidhnillahi tabaraka wa taala. Mzee wangu ajaja hapo. Mzee wangu hapo. Kuna swala?